Аскольд помер, сказав Хорват. Знаю, відповів Данило. Не зміг я на поминках бути у земляка, продовжував Хорват. А підполковник Паскевич був. Уже підполковник? Позаздрив генерал і знову схилив голову. Ну, щастиво, генерале, на новій службі. Скатертина й доріжка. Повернувся і пішов до свого візка Данило, підштовхуючи за плечики Трохимка. Ночували серед степу, а на ранок добулися до села. Під'їхали до криниці, щоб коня напоїти, тільки-но витягли відро води та в жолоб вилили, як у село з піснею влетів загін донських козаків. Чільний вершник, напевне отаман, побачивши криницю, махнув рукою, і пісня одразу сконала. Зрозуміли донці, пора коней напувати, спішилися. Данило од'їхав набік, зупинився, приглядаючись, чи не побачить кого знайомого. Всі були однаково одягнені, по обличчю тільки і пізнати можна. Спробую кожне заглянь. Напували донці коней, криниця водяниста виявилася, на всіх вистачило. Почало в дорогу ладнатися. З хат повиходили люди, повискакували босоногі дітлахи. Осторонь стояв моложавий панок, помахував стеком, самовдоволений, пихатий. «Закінчили війну, козачки?» запитував невідомо в кого, чи і усіх разом. Але йому ніхто не відповідав, кожний своїм ділом займався. Данило, не запримітивши серед козаків знайомих, вирішив і сам напитися. Бо якраз згорблена, закутана по самі очі жінка воду набирала. Пологом підходив до криниці, але Данило обігнав моторний донець. «Дозволь бабусю води напитися», – сказав. «Ой, лишенько», – скрикнула жінка. «Уже ж я для вас бабою старою стала». Здивувався донський козак. Приглянувся до обличчя. Перед ним стояла молода, вродлива дівчина, тільки що сліпа на одне око. «Що з тобою?» «Вивели мені око». «Хто?» «А он той», показала, кивнувши головою на панка, що коня вашого гладить. «І справді мого», налився гнівом донець. «Та за що?» «Хіба ви не здогадуєтеся, за що?» Молодому козаку і пити перехотілося. Надбігом надійшов він до панка, лівою рукою рвонув за вуздечку, розмахнувся канчуком, але не вдарив. «Ти це чого коневі моєму в морду плюєш? От плюну! Ну ти не дуже! Теж мені вояка знайшовся, три вершка до горшка. Ах, то ти ще й огризатися, падло!» Розмахнувся канчуком і оперизав панка. «Що трапилося, омеляне?» – сполошилися козаки. «Коня мого вкрасти хотів, хіба не бачиш? От такий його там на Денисова коні взяв, а мені перепало. Та нащо він, на?» «За що він його?» – обговорювали цю сутичку козаки, що стояли поодаль. «Цей панок?» – цілком серйозно почав пояснювати донець із пшеничними вусами. «Омеляна матню вкрав, а шаровари покинув. Як без матні чоловіка?» Омелян підійшов Данило до Пугачова. «Василь Журба, впізнав. Таке моє козацьке ім'я. За що ти його?» Омельян розповів, а потім напосівся на Данила. «А ти куди дивишся? Під носом у тебе людям очі вибивають, а ти мовчиш». Одійшли від криниці. І тут згадав Данило, що Степанида йому баклагу під сіно поклала. Запропонував Омелянові скропити їхню зустріч. На возі сидів Чорнокий Трохимко. Омелян привітався. «Добрий день, козачі! Тебе як звуть?» Взяв на руки, підкинув над головою. «Трохим! А то не чіпай мене!» «Ух ти!» – посадив хлопчика на місце. «Як тільки в мене народиться син, назову його Трохимом». Коли опорожнили по келишку, непомітно від інших козаків почулася знайома Данилові пісня. Заквилила сива мати з горя колотину. Примовкли донські козаки, обступили тісним колом сліпого кобзаря, слухали. А як тільки скінчив співати, прозвучала команда сотенного командира. «По коня!» – прокатився грім по небу. «Чи то знялася буря? По конях!» Данило і Омелян тричі обнялися навхрест, а пісня гучала у їхніх серцях, наче вони знайшли розрив траву, і ніякі кайдани їм не страшні. Після закінчення російсько-прусської війни розбурхане життя Росії входило в свої звичні береги. Матері, дружини і наречені оплакували загиблих і покалічених на війні солдатів, а там знову панщина, виснажлива, немов каторга, і не бачили люди мукам своїм кінця. Одначе це був відносний спокій, бо не брали на війну нових рекрутів, звідки молоді, здорові люди могли ніколи не повернутися до своїх нужденних родичів. Загинуло на цій війні з обох боків близько 1 мільйона солдатів і офіцерів, не рахуючи цивільних. Стихали пристрасті серед придворних вельмож, що довго сперечалися, чи має право посісти царський трон Катерина. Коронування імператриці в Петербурзі і особливо в Москві пройшло блискуче. Досить сказати, що спеціально задля такого торжества Катерина одягла сукню із шлейфом довжиною 70 метрів, який несло 50 пажів. Із 25 сенаторів на коронування в Москву приїхало 20. Прибули також члени священного синоду і вище духовенство, придворні дами, генералітети, іноземні посли, губернатори, отамани, Кошовий Січі Запорозький, Петро Іванович Калнишевський з усією січовою старшиною та багато інших знатних осіб. Велика княгиня, цісарівна Катерина Олексіївна, стала імператрицею Великої Російської імперії Катериною II. Потім були гуляння, венкети, маскаради, дорогі вишукані наїдки і напої, феєрверки, гарматна стрілянина, срібло, золото, коштовне каміння виблискувало навіть на застібках черевиків вельможної російської знаті. Дивувало іноземців, розпалювало їхню заздрість, викликало захоплення. В міжнародній політиці в перші місяці свого царювання Катерина збила з пантелику патентованих дипломатів і коронованих правителів Європи. Росія заявила, що вона буде вести політику незалежної держави. Європа збагнула, до тверезого і сильного голосу Росії не прислухатися не можна. Росія запропонувала Данії припинити безконечні суперечки за Гольштінію і виступила посередником для досягнення миру між Францією і Англією, попередивши, що воюватиме проти тієї країни, яка не згодиться на мир. І мир у Європі запанував, як того домагалася Росія. Витрати на війну 1756-1763 років складали величезні суми. Самій лише Росії вона обійшлася більше як 30 мільйонів карбованців, незлічені людські втрати, а відшкодування дивовижно мінімальні. Та от війна закінчилася, підписані мирні угоди, запанував мир. Першими своїми указами, що стосувалися внутрішньої політики, імператриця Катерина II повністю реабілітувала всіх засланих попередніми імператорами в Сибір чи інші місця, повернула багатьом із них чини і маєтності. Катерина повеліла змінити ставлення до старообрядців, кликала їх у Росію, дозволила носити бороду і відповідний одяг, а крім того звільнила на 6 років від всяких податків. Старообрядці збадьорились, почали повертатися на батьківщину, лише відківці залишилися на місці, зневірившись у царській милості. Одначе всі ці заходи імператриці Катерини приписувалися Петру III,